اور پھر منافق قسم کے یہودی ایسے بھی ہیں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے انگلیوں کو چباتے ہیں تمہارے کہ کیسے مسلمانوں کو ترقی نصیب ہو رہی ہے، کیسے دن بدن مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو عروج مل رہا ہے، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے چباتے ہیں، جیسا کہ حسرت افسوس کے وقت انسان کرتا ہے، کبھی ہاتھ کی پشت کو دانتوں سے کاٹتا ہے، کبھی انگلیوں کو چباتا ہے، کبھی دانت پیستا ہے، سمجھے، انگلیوں کو چبانا، انگلیوں کے پوروے چباتے ہیں غصے کے مارے، تمہاری ترقی پر وہ جلتے ہیں۔ عزو علیکم مولانا انامل انملا، انگلیوں کے پوروے من الغیظ، غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ تمہارے خلاف۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے، مرو اپنے غصے میں۔ یہ ہے، یہ اخلاق کے باب میں یہ کہتے ہیں مفسرین کرام کہ جب جن لوگوں سے قطع تعلقی کرنی ہو، کوئی ایسی بات چبھتی ہوئی بات کہہ دو کہ پتہ چل جائے کہ ہمارا تمہارا دوستانہ نہیں، تم ہمارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے، مرو اپنے غصے میں، ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، سمجھے، تمہارے ساتھ ہمارا دوستانہ نہیں ہوگا، دلی محبت کبھی بھی نہیں ہوگی، تم ہماری کتاب کو جھوٹا سمجھتے ہو، ہم سب آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، سب نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، خدا کی ہدایت کو ہم ماننے والے ہیں، اور تم تکذیب کرتے ہو اور غصے سے بھرے ہو، مرو اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، خدا تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، تمہارے اندر، تمہارے سینوں میں کیسی غلاظت اور گندگی بھری ہوئی ہے، آل اسلام اور ایمان اور پیغمبر اسلام اور قرآن کے خلاف اللہ جانتا ہے۔ کچھ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں زبان سے، لیکن باقی جو پوشیدہ باتیں، خدا سب کو جانتا، وہ سینوں کے اسرار اور راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا، پکڑے گا۔ فرمایا، اے ایمان والو، حال یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے، کوئی ترقی نصیب ہو جائے، کوئی تم کو عزت نصیب ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے، کہیں شکست ہو جائے لڑائی میں، کہیں کوئی آدمی مارے جائیں، کوئی مالی جانی نقصان ہو جائے کسی قسم کا، یفرحوا بیا، بڑے خوش ہوتے ہیں، بے حد خوش ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں جی، تو بتلاؤ ان کے ساتھ تم دوستانہ کرو گے، دلی اور اپنا رازدار بناؤ گے، اور پھر توقع رکھو گے بہتری۔ اللہ نے کس طریقے سے واضح طریقے پر بات سمجھائی، اپنے لوگوں سے دلی دوستانہ رکھو، من دونکم، اپنے سوائے دوسروں سے دلی دوستی مت رکھو، مومن کے ساتھ ہی دوستی تمہاری مفید ہو سکتی ہے، جو مومن ہے، ایک مومن دوسرے کے حق میں آئینہ ہے، وہ تمہارا خیرخواہ ہوگا جو صحیح مومن ہوگا، ہمدرد ہوگا، المومن و اخو المومن، انما المومنون اخوۃ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں سے دلی دوستانہ کرو، دشمنان خدا اور دشمنان رسول اور دشمنان اسلام اور دشمنان انسانیت سے دلی دوستانہ مت کرو، تم کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ نے باتیں واضح فرما دی، اور آخر میں ان کا علاج بتلایا، جب یہ ایسے دشمن ہیں کہ یہ تمہاری ترقی پر ناراض ہوتے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے ہیں، عناد ہے ان کے سینوں میں، اور تمہاری تکلیف پر یہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، جب یہ ایسے بددماغ اور ایسے متعصب لوگ ہیں تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اس کا خدشہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو تمہیں بہت نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اس کا علاج بھی سن لو، ان کے شر سے اور ان کی طرف سے پریشانیوں اور تکلیفوں کے آنے کا علاج دو باتوں سے بتلایا گیا، اگر یہ دو باتیں تم نے اختیار کر لی تو کوئی نقصان تم کو نہیں پہنچ سکے گا، وہ دو باتیں یہ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نقصان پہنچے گا وہ حقیقی نقصان نہیں ہوگا، صرف ظاہری نقصان ہوگا، حقیقت میں تمہاری ترقی ہوگی، کی ہے مسلمان کو، بسا اوقات نہایت ہی نیکی والوں کو بھی تکلیف آتی ہے، تو اس کی ترقی کا باعث بنتی ہے، رفع درجات کا باعث بنتی ہے، نجات کا باعث بنتی ہے. حقیقت میں وہ ضرر نہیں ہوتا، حقیقت میں فائدہ ہوتا ہے، ظاہر میں وہ نقصان ہوتا ہے. اگر یہ دو باتیں کرو گے ان تصویروں، دیکھ لیجئے ملت ابراہیمیہ کا اہم ترین اصول توحید، ایمان، ذکر، شکر اور صبر، یہ بڑے اہم ہیں. تعظیم شاعر اللہ، جیسا پہلے سورہ بقرہ میں واضح ہوا، اللہ کے شاعر کی تعظیم، نماز، طہارت اور ذکر اور شکر اور صبر. صبر ہر موقع پر ہوتا ہے، صبر کیا بڑا وسیع ہے سلسلہ، مصیبت میں، اطاعت میں، خواہشات نفسانیہ پر قابو پانے میں، سمجھیں، کنٹرول کرنے میں، یہ صبر سب آتا ہے، بڑی بات ہے صبر. ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا. یہ صبر اتنی بڑی چیز ہے، اگر صبر کرو گے. اب یہ بڑی بڑی غلط باتیں آگے بھی یہی آئے گا اگلی صورت میں، اگر صبر کرو گے اور تقوی کی راہ اختیار کیے رکھو، تقوی بچاؤ، گناہ، شرک، کفر، نفاق، اس سے بچتے رہو گے اور صبر کرتے رہو گے، ان کافروں کی کوئی مکاری بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے. لا یضرکم کیدہم شیئا، کچھ بھی، بس اس چیز کی کمی ہوگی. جہاں بھی زوال ہوگا، جہاں بھی تنزل ہوگا، تو صبر نہیں ہوگا اور تقوی نہیں ہوگا، فسق ہوگا، فجور ہوگا، برائی ہوگی، صبر نہیں ہوگا، اس واسطے خرابیاں پیدا ہوں. اگر یہ اختیار کر لو گے، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام صبر اور تقوی کی اعلیٰ منزل پر تھے، تو ہر مشکل اللہ، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے لیے فیصلہ کرتا چلا جائے گا. فیصلہ کن بات ہوتی چلی جائے گی، بدر میں فیصلہ کن بات ہوئی، فتح مکہ میں فیصلہ کن بات ہوئی، تبوک میں فیصلہ کن بات ہوئی، ہر جگہ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلکا اپنے گھر سے، تبوی المومنین، آپ ٹھکانے مقرر کرتے تھے ایمان والوں کے لیے، مقاعدہ، للقتال، جگہ، ٹھکانے لڑائی لڑنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. اِذْ ہمت طائفتان نے، جب خیال کیا دو گروہوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بزدل ہو جائے، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا ولی ہے، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عناد اور دشمنی کا ذکر کر کے ان کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے سے ممانعت فرمائی. اہل کتاب بھی اور تمام غیر مسلم جو بھی ہوں، مشرک، مجوسی، یہود، نصارہ، تمام کے ساتھ دلی دوستانہ رکھنے سے ممانعت کر دی، اور ان کی عداوت اور دشمنی کی جو انتہائی بات ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ کہ وہ مسلمانوں کے نقصان پر راضی ہوتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہو تو وہ اس پر جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستانہ کرو گے، اور بھی وجوہات بیان فرمائے کہ تم تو انصاف سے کام لیتے ہو، تمام کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے. پھر یہ امکان تھا کہ ایسے لوگ نقصان پہنچائیں گے، سو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم صبر پر اور تقوی پر قائم رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر، کوئی فریب مکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. خدا تعالیٰ جو کچھ تم کا وہ کرتے ہیں اس کو اس کا احاطہ کرنے والا ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہونا چاہیے، یہ شرط ہے. تو ایسی صورت میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. صبر کے اصول پر کاربند رہو گے اور تقوی کے اصول پر، جسے کفر شرک اور معاصی سے بچنے والی بات ہے، اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی بات ہے. تقوی کے مفہوم میں عدل پایا جاتا ہے، اس کی تشریح میں جیسا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح بیان فرمایا اپنی کتاب میں، جب تقوی کی تشریح ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ آیت پڑھ کر سنا دی. ضروری ہے تقوی کے اندر عدل کا پایا جانا، عدل ایک بنیادی اصول ہے اور تمام اقوام اور تمام انسانوں کے لیے اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. دنیا میں عادل لوگ ہی اچھا کام کر سکتے ہیں، اچھا نظام بنا سکتے ہیں، اچھی حکومتیں بنا سکتے ہیں، اچھی سوسائٹیاں بنا سکتے ہیں. جو ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہ اچھی حکومت بنا سکتے ہیں نہ اچھی سوسائٹی پیدا کر سکتے ہیں. چنانچہ اگر کہیں نقصان ہوگا تو، اور کہیں شکست ہوگی یا کہیں تنزل ہوگا، تو سمجھ لینا کہ ان دو باتوں میں خرابی آ گئی. جہاں بھی یہ بات ہوگی، شکست ہوگی، زوال ہوگا، تنزل ہوگا، اس سے اندازہ لگا لینا کہ صبر اور تقوی چھوڑ دیا گیا، سمجھے کہ نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر دشمن کا کوئی بھی کوئی فریب نہیں چل سکے گا اگر تم صبر کے اصول پر اور تقوی کے اصول پر قائم رہو گے. جہاں اس کی کمی ہوگی وہاں نقصان بھی ہوگا. جہاں یہ دونوں باتیں کامل درجے کی پائی جائیں گی تو اللہ کی مہربانی بھی کامل طریقے پر شامل حال رہے گی. اس کی مثال بیان کی گئی یہ آگے، اور دو واقعات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ لو، بدر کے مقام میں ایمان والوں نے خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کیا اور کامل طریقے پر صبر اور تقوی پر قائم رہے تو اللہ نے کس طرح ان کو فتح عطا فرمائی، اور جبکہ وہ بہت ہی تھوڑے تھے اور نہایت ہی بے سر و سامان تھے، لیکن ایمان، تقوی اور صبر ان کے اندر کمال درجے کا تھا، تو اللہ نے ہر طریقے سے کامیابی عطا فرمائی. اور ادھر احد کے مقام میں جب اس کے اندر کمی آئی تو نقصان بھی پیدا ہو گیا. پھر آگے احد کے واقعات کی بڑی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں یہاں، اور اس کے ضمن میں بہت سی باتیں سمجھائی گئی ہیں. یہ دو مثالیں دی، جہاں کمی آئی ہے تو وہ صبر اور تقوی میں کمی آ گئی تھی، اس واسطے کمزوری ہو گئی. جہاں اس کا کمال تھا وہاں اللہ نے اپنی مہربانی شامل حال رکھی. یہ مناسبت بھی ہے پہلی باتوں کے ساتھ، اور آئندہ یہ دونوں واقعات بھی ذکر کیے گئے. بدر کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے اور احد کے واقعات کے بارے میں تفصیلات ذکر فرمائی ہیں. اور اس ضمن میں جو غلطیاں ہو گئی تھی یا جو بے صبری ہو گئی تھی اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور ضمن میں بہت سی باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. فرمایا اس بات کو اپنے سامنے رکھو اذ غدوتا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کے وقت نکلے من اہل کا اپنے اہل سے. یہ واقعہ ہے احد کا واقعہ ہے. سن 2 ہجری رمضان مبارک کے مہینے میں بدر کی لڑائی واقعہ ہوئی تھی. اللہ نے ایمان والوں کو ایسی فتح عطا فرمائی تھی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی. تو اس پر مکے کے مشرک بڑے ناراض ہوئے تھے اور وہ قافلہ جس کی بنا پر یہ لڑائی واقعہ ہوئی تھی اس قافلے کا سارا سامان مشرکین نے وہ وقف کر دیا کہ اس کا منافع کوئی نہیں کھائے گا, وہ سب مسلمانوں سے مقابلہ کرنے میں خرچ کیا جائے گا. اور ان کے بڑے بڑے آئمہ کفر مارے گئے تھے, ان کی اولادیں اور ان کے رشتہ داروں میں بڑا غصہ تھا. تو انہوں نے وہ سامان بھی خرچ کیا اور بڑی تیاری کے ساتھ انہوں نے اگلے سال سن 3 ہجری کے اندر یہ مدینے پر چڑھائی کی. انہوں نے مشرکین نے بڑے بڑے آدمی تھے ان کے اندر جو بڑے دلیر اور بہادر تھے اور غصے سے بھی بھرے ہوئے تھے. کسی کا باپ مارا گیا تھا بدر میں, کسی کا بیٹا, اس طریقے سے ان کے اندر غیظ و غضب بھی بڑا تھا. اور بڑی تیاری کے ساتھ وہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے. یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. بدر 2 ہجری میں اور یہ 3 ہجری میں. بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو واقعہ ہوئی تھی اور احد کی لڑائی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. 12 تاریخ تھی یا 13 تاریخ شوال کی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشورہ کیا تھا لوگوں سے کہ لڑائی شہر میں رہ کر ہی لڑنی چاہیے یا باہر نکل کر لڑنی چاہیے. یہ مشورہ بھی کیا تھا تو اکثریت کا مشورہ ادھر ہی ٹھہرا کہ باہر چل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. حضور کی اپنی ذاتی رائے مبارک یہی تھی کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. اور حضور نے مشورے میں بہت سے آدمیوں کو طلب کیا تھا. ان کے اندر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی تھا جس کو مشورے میں بلایا گیا تھا. تو اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے, دشمن طاقتور ہے. اور انصار کے اکثر حضرات کا خیال یہی تھا, لیکن نوجوان طبقہ اور وہ حضرات جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے ولولے بہت زیادہ تھے. ان کا خیال تھا کہ باہر جا کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے. وہ پرجوش تھے, اکثریت ان کی تھی. تو لہذا حضور کی رائے مبارک یہ تھی, وہی نہیں آئی تھی اس بارے میں. پیغمبر بھی پابند ہوتا ہے مشورہ کرنے کا جس معاملے میں وہی نہیں آتی, یاد رکھنا. وشاورہم فی الامر, آگے آ رہی ہے بات اسی صورت کے اندر. مشورہ جو ہے یہ اسلام کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے. حضور کا ارشاد ہے مشورہ کر کے جو بات کی جاتی ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا. یہ ایسی بابرکت چیز ہے مشورہ کرنا. اور مشورہ ہر آدمی سے نہیں, وہ دانا لوگ, سمجھدار لوگ, دیندار لوگ, متقی لوگ اور جو بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کا مشورہ لینا ضروری. ہر آدمی کے مشورے کی بات نہیں ہوتی. تو یہ الگ اصول ہے، وہ آگے آ رہا اسی صورت کے اندر مشورے کا اصول، اس کی تشریح اس مقام میں عرض کی جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی رائے یہ تھی، وہی نہیں آئی تھی اس بارے میں کہ ہم کو خیر کر کے یہاں شہر میں ہی مقابلہ کرنا چاہیے. اور بعض حضرات نے یہ کہا تھا کہ حضرت یہاں ہی ٹھہر کر مقابلہ کریں، دشمن اگر آ جائے گا تو ہم لوگ اس کا مقابلہ کریں گے، اور یہاں تو یہ بھی ہوگا کہ عورتیں بھی اور بچے بھی پتھر بھی مار سکیں گے دشمن پر اور نقصان پہنچا سکیں گے. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو شہر پر حملہ آور ہوا ہے وہ اس کو اس طریقے سے کامیابی نہیں حاصل ہوئی، اور باہر جانے میں ہماری تعداد ممکن ہے تھوڑی ہو، دشمن زیادہ ہو. دشمن نے احد کے قریب آ کر پڑاؤ اپنا ڈال لیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بھی اس موقع پر ذکر فرمایا تھا. فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی ہوئی. تو اس کی تعبیر تو میں نے یہ نکالی ہے کہ خیر حاصل ہوگی. دوسرا جز خواب کا یہ تھا کہ میں نے اپنی تلوار، وہ ذوالفقار تلوار جو تھی، اس کو حرکت دی تو وہ ٹوٹ گئی، اس میں کھندانے پڑ گئے. تو اس کی تعبیر میں نے یہ کیا ہے کہ ہزیمت ہوگی، شکست ہوگی. اور تیسرا جز خواب کا یہ تھا کہ میں نے ایک محفوظ زرہ کے اندر، زرہ بکتر لوہے کی کبیر جو ہوتی ہے، ایک محفوظ زرہ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا. اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ اس سے مراد مدینہ ہے. دوسرے جز کے بارے میں مورخ ابن ہشام لکھتے ہیں، تلوار کے اندر کھندانے پڑے ہوئے، ٹوٹی ہوئی، اس کے کنارے ٹوٹے ہوئے تھے. تو مورخ ابن ہشام نے یہ لکھا ہے کہ حضور نے یوں فرمایا کہ میرے اہل بیت کا ایک آدمی مارا جائے گا. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، وہ اسی واقعہ کے مصداق ہیں. حضور کی ذاتی رائے تو یہی تھی کہ یہاں ہی شہر میں ٹھہر کر مقابلہ کیا جائے رہ کر، لیکن اکثریت کا فیصلہ تھا، آگے مشورے کی بات میں اور بھی تفصیلات عرض ہوں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر گھر تشریف لے گئے اور آپ نے زرہ پہن لی، لڑائی کے اندر جو پہنی جاتی ہے زرہ بکتر، آپ زرہ پہن کر باہر تشریف لائے. بعض صحابہ نے یہ بات کی کہ بھائی جب حضور کی رائے مبارک یہی تھی تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، آپ لوگوں نے اصرار کیوں کیا؟ تو کچھ نادم ہوئے لوگ بعض کے، تو جب حضور کی رائے مبارک یہ تھی تو اسی کو اختیار کر لینا چاہیے. حضور جب باہر تشریف لائے تو پھر کئی حضرات نے عرض کیا کہ حضور پھر یہی مناسب ہے کہ یہاں ہی شہر میں ٹھہر کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن لے اور پھر وہ رک جائے وہاں، اب باہر ہی جانا پڑے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جمعے کی نماز ادا کی، 12 تاریخ تھی شوال کی یا 13 تاریخ تھی، بہرحال جمعے کی نماز ادا کی اور اس کے بعد یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے. اور صبح یہ صبح کی نماز وہاں ہی احد کے دامن میں ادا فرمائی، یہ وہاں پہنچے. یہ یہاں اس غدوتا سے یہی مراد، صبح کے وقت وہاں چلے تو جمعے کے بعد تھے. تو واقعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1000 آدمی ساتھ تھے جب آپ چلے، لیکن راستے میں چل کر، آگے اشارات آتے ہیں، راستے میں چل کر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے راستے میں سے بعض لوگوں کو بدگمان کر دیا. اور اس کو یہ بھی تھا کہ ایک تو اس کی رائے بھی نہ مانی گئی، اس کا بھی خیال تھا کہ یہاں ہی رہیں شہر میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ لڑائی کیسے لڑی جائے، تھوڑے آدمی ہیں وہاں، آگے لشکر زیادہ ہے کفار کا، کوئی لڑائی کی صورت ہو تو ہم لڑیں، یہ تو نری ہلاکت ہے. تو وہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا جو اس کے اثر میں آ گئے. یہ سارے کے سارے منافق نہیں تھے, بلکہ وہ چونکہ بڑا آدمی تھا, سردار تھا, وہاں رہتا تھا, بظاہر وہ بھی اسلام قبول کر چکا تھا اور اس کے زیر اثر تھے. تو اس کے وسوسے میں جو آئے 300 آدمی واپس ہو گئے, وہ واپس چلے گئے, اور بہت سی ان کے اندر منافقین کی تعداد بھی تھی. اب 700 آدمی رہ گئے, مقابل میں 3000 کافر تھے جو مکے سے آئے تھے اور بڑے لیس ہو کر آئے تھے اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے, وہ 3000 تھے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ, اس بات کو اپنے دھیان میں لائیں جس وقت صبح کے وقت آپ نکلے, من اہلک, اپنے گھر سے. اپنے گھر سے مراد ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں اس وقت آپ ٹھہرے ہوئے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا جس میں آپ ٹھہرے ہوئے, احد کے لیے جب چلے وہاں سے نکل کر چلے. تو مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں روافض کا بھی رد ہوتا ہے اہل کے لفظ, ام المومنین بھی آپ کے اہل بیت میں داخل ہیں, اللہ نے آپ کا اہل فرمایا. وہ اہل نہیں سمجھتے, ان کو الیاذ باللہ منافق سمجھتے ہیں. تو رافضی اور شیعوں کا مسئلہ غلط ہے اور باطل ہے. یہ آل کا لفظ بتلا رہا اپنے آل سے. آل اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ تھی, ان کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے, وہیں سے آپ نکلے تھے. اور پھر آگے تو بو المومنین, آپ ٹھکانے مقرر کرتے تھے, مقاعدہ مقد, ٹھہرنے کی جگہ, للقتال, لڑائی کے لیے, لڑائی کے ٹھکانے مقرر کرتے. آیت صاف بتلا رہی ہے کہ جنگ احد میں کمانڈ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے, خود بذات ہی تنظیم اور مقرر کرنا, ڈیوٹیاں لگانی, اور جیسا کہ لڑائی کے ضابطے ہوتے ہیں اس کے مطابق صف بندی کرنی. یہ تمام تو بوی المقاعدہ للقتال مومنین کے لیے, ہر ایک کی ڈیوٹی لگانا. بدر میں بھی ایسا ہی کیا تھا اور یہاں بھی ایسا ہی, کوئی اور کمانڈر نہیں تھا, قائد حضور ہی تھے وہاں, آپ نے خود مقرر کیا. چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے 50 آدمیوں کی ایک جماعت کو عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں ایک احد, کافی لمبا چوڑا پہاڑ ہے, 5-7 میل میں پھیلا ہوا, مطلب اس میں ایک اونچے حصے میں مقرر فرما دیا کہ تم تیر اندازوں کی جماعت کے ساتھ تم یہاں چڑھ جاؤ, اور یہاں پر پچھلی طرف سے دشمن کو نہ آنے دینا کہ پیچھے سے دشمن, کیونکہ یہ دامن پہاڑ کے دامن میں آ کر ٹھہرے, تو دوسری طرف سے دشمن کہیں اوپر سے آ کر حملہ آور نہ ہو. اوپر آدمی مقرر کر دیے کہ جب کوئی آئے تیروں سے مار کر بگا دینا, ان کو آنے نہ دینا. اسی جماعت سے غلطی ہوئی تھی اصل میں آگے, جس کا ذکر آئے گا. تو خود بخود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا تھا ان لوگوں کو لڑائی کے لیے, جیسا کہ تمام لڑائی کے ضابطے ہوتے ہیں اس کے مطابق. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا, ہر ایک کی سنتا ہے اور سب باتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تمہید کے اندر ہی, یہ تو تمہید ہے, آگے بات تو آگے ذکر ہوگی. جب خیال کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ وہ بزدل ہو جائیں, دو قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ, ایک اوس کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا, ایک خزرج کے خاندان, ان پر بھی وسوسہ اثر انداز ہو چلا تھا. عبداللہ ابن ابی کا اور جو لوگ چلے گئے تھے انہوں نے بھی خیال کیا کہ ہم بھی چلے جائیں, واپس لوٹ جائیں, کوئی لڑائی کی ایسی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اللہ ہی ان کا ولی ہے, اللہ ہی ان کا دوست ہے, کارساز ہے. وہ وسوسہ ان کا چل نہ سکا اور وہ مضبوط ہو گئے, ان کو خدا نے تھام لیا اور منافقین کی طرح واپس نہ ہوئے. اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، واللہ ولیہما، اللہ ہی ان کا کارساز ہے، اللہ ہی ان کا ولی ہے. غلطی تو کر چلے تھے لیکن خدا نے دستگیری فرمائی، پھر وہ ثابت قدم رہ گئے. ارادہ تو کیا کہ بزدل بن جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. فرمایا یاد رکھو، وعلی اللہ، اللہ کے اوپر چاہیے کہ ایمان والے مکمل بھروسہ رکھیں. مدد نصرت سب خدا کے ہاتھ میں، پتہ چکر سب اسی کے ہاتھ میں. اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق انسان کو کوشش کرنی چاہیے. خدا کی ذات ظاہری اسلحہ بھی حقیقت میں اللہ کے اختیار میں خدا کارگر بنائے تو بن سکتا ہے. ورنہ تو مومنوں کو ہر حالت میں اللہ کی ذات پر ہی اعتماد رکھنا چاہیے. یہ بے قصوں کا سہارا بھی یہی ہے، کمزوروں اور مجبوروں کی پناہ گاہ بھی یہی ہے، خدا تعالی کی مدد پر بھروسہ رکھ کر کام کرنا. مسلمانوں نے جب ایسی بات کی تو کامیابی نصیب. جب ان باتوں میں کمی آئی، توکل میں کمی آئی، تقوی میں کمی آئی، صبر میں کمی آئی، نقصان اٹھایا مسلمانوں نے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے مقام میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم نہایت کمزور اور بے سر و سامان تھے. پس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو. اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ ان یمدکم، کہ تم کو مدد پہنچائے تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے، منزلین، اتارے ہوئے. بلا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور ڈرتے رہو گے، ویاتوکم، اور آ جائیں وہ دشمن تمہارے پاس، من فورہم ھذا، اسی وقت، یمددکم، تو مدد کرے گا تمہارا پروردگار، بخمسۃ آلافٍ، 5000 فرشتوں سے، مصومین، نشانیاں لگانے والے ہوں گے. پہلی آیت میں غزوہ احد کا ذکر ہے، آگے بھی آیات غزوہ احد کے بارے میں ہی ہیں، لیکن درمیان میں اللہ تعالی نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے. یہ مثال کے طور پر اس لیے کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں میں کمزوری آ گئی تھی. اس غزوے کے بارے میں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور جن باتوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے ان کو رفع کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور آئندہ کے لیے مستعد رہنے کی تعلیم دی ہے، اور گزشتہ غلطیوں کی معافی کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو چونکہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو گئی تھی اور شکست ہوئی اور بہت نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے اسباب ہیں جو خود مسلمانوں نے ان کو اختیار کر لیا تھا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے کی کچھ کوتاہی یا کمی ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول خود بذات ہی کمانڈ کر رہا تھا اس موقع پر، وہ تو اسی طرح کمانڈ کر رہا تھا جس طرح بدر کے مقام میں تھا، ان دونوں جنگوں میں براہ راست. تو قائد کے اندر اور کمانڈر کے اندر کوئی کسی قسم کی خرابی اور نقص نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے. البتہ مسلمانوں نے کچھ غلطیاں ایسی کی جس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو گئی. اور وہ پہلی دونوں باتیں کہ صبر اور تقوی کے اندر کمی آ گئی، اس واسطے اس موقع پر تکلیف اٹھانی پڑی. تو اللہ تعالی نے بدر کے واقعہ کو بطور مثال کے اندر مثال کے بیان فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اب تمہارے پاس افراد بھی تھے، کچھ نہ کچھ طاقت بھی تھی، وہاں کیسی بے سر و سامانی کی حالت تھی، اللہ نے تم کو کیسی عظیم کامیابی عطا فرمائی. وجہ یہی تھی کہ وہاں صبر اور تقوی انتہائی کمال تک پہنچا ہوا تھا. سو اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی اور احد کے اندر ان چیزوں میں کمی آ گئی، اس واسطے خرابی پیدا ہو گئی. باقی جو تفصیلات بعد میں آئے گی، یہاں مثال کے طور پر اللہ تعالی نے یہ بدر کے واقعہ کو پیش کیا ہے. اصل مقصود غزوہ احد کا بیان کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے. بِبَدْرٍ، بدر کے مقام میں. یہ بدر ایک جگہ کا نام ہے، اصل میں ایک کنواں تھا اور جس آدمی نے وہ کنواں کھودا تھا اس کا نام بدر تھا، بدر بن قیس یا بدر بن نارین. بدر بن نارین امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، یہ جاہلیت کے زمانے میں اس نے یہ اس مقام میں کنواں کھودا تھا اور اسی کے نام پر یہ جگہ مشہور ہو گئی. یہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے اور مدینہ شریف سے کوئی 70-80 میل کے فاصلے پر ہے. یہ بدر ابن قیس ابن سبا یا بدر ابن نارین، دو نام مفسرین کے نام ذکر کرتے ہیں، اس کے نام پر یہ مشہور ہو گئی تھی جگہ. اور یہاں پر منڈی لگا کرتی تھی، بازار تھا. سال میں ایسے دن آتے تھے کہ یہاں منڈی لگتی تھی، لوگ آتے تھے، مشہور جگہ تھی یہ. یہ 4-5 میل کا ایک میدانی سا علاقہ ہے، ارد گرد پہاڑیاں ہیں اور ایک طرف آگے سمندر قریب پڑتا ہے. یہ درمیان میں میدانی سا علاقہ ہے. تو یہ بدر کے مقام میں، یہ بدر کا واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا. ہجرت کے بعد سب سے پہلا عظیم جنگ جو آل حق اور آل باطل کے درمیان ہوا تھا وہ یہ بدر کی لڑائی تھی. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی 2-3 لڑائیاں ہوئی لیکن وہ اتنی نہیں تھی، یہ بڑا مارکا تھا. اسی لیے سورہ انفال میں اللہ تعالی نے اس جنگ بدر کو یوم الفرقان فرمایا، فیصلے کا دن تھا آل حق اور آل باطل کے درمیان. ہمیشہ کے لیے اللہ نے عظیم فیصلہ کر دیا، دنیا کو پتہ چل گیا کہ آل باطل جو ہیں وہ غلط ہیں اور آل حق کو اللہ تعالیٰ اس طرح غلبہ عطا فرماتا ہے. یوم الفرقان اس کو کہا گیا ہے، فیصلہ کر دینے والا دن جو تھا یہ بدر کا دن. سن 2 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا. رمضان کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، 17ویں تاریخ تھی. یہ بدر کے مقام میں جو لڑائی واقعہ ہوئی تھی اس کی تفصیلات قرآن میں بھی ہیں، کچھ سورہ انفال میں ہیں اور حدیث پاک کے اندر تو تمام غزوات کا ذکر آتا ہے. امام بخاری اور امام مسلم خود ایک مستقل باب اپنی کتابوں میں باندھ کر ان تمام جنگوں کا حال ذکر کرتے ہیں جو صحیح طریقے پر ثابت ہے. تو غزوہ بدر سے ہی شروع کرتے ہیں. کتاب المغازی میں سب سے پہلے غزوہ بدر کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تفصیلات. اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ان تمام جنگوں کا، لڑائیوں کا اور تمام جہادوں کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے دشمنان اسلام کے خلاف جو جنگیں لڑی تھی ان کا سب کا ذکر موجود ہے. تو بدر کے مقام احد جو تھی یہ سن 3 ہجری میں واقع ہو. وہ ہفتے کے دن جمعہ پڑھ کر حضور جیسا پہلے عرض کیا گیا تھا ہفتے کے دن صبح احد کے پہاڑ کے دامن میں یہ واقعہ ہوا تھا اور 11ویں تاریخ تھی یا 12ویں یا 13ویں شوال کا مہینہ تھا اور یہ بدر رمضان کے مہینے میں واقعہ ہوا تھا. اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے مقام میں وانتم اذلہ اور تم نہایت ہی کمزور تھے. اذلہ ذلیل کی جمع ہے اور ذلیل عربی معنی میں عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک معنی کمزور اور بے سر و سامان ہوتا ہے جیسا اس مقام میں کمزور تھے اور بے سر و سامان تھے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے صرف 70 اونٹ تھے اور بالکل چند ایک تلواریں تھیں اور کچھ زرے تھی کچھ بھی سامان نہیں تھا اور تعداد مسلمانوں کی 313 یا 319 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. ان میں 100 آدمی بڑے زبردست گھوڑے سوار تھے ماہر گھوڑوں پر جنگ لڑنے والے اور اونٹ تھا ہر ایک کے پاس تھے 1-1، 2-2 اور بڑا راشن تھا بڑا سامان تھا بڑا سلسلہ تھا اور مسلمان نہایت تھوڑے تھے اور بالکل ان کے پاس کوئی سر و سامان نہیں. اذلہ سے مراد ہے بے سر و سامان نہایت ہی کمزور یہ معنی. اور دوسرا معنی ذلیل کا عربی زبان کے اندر آتا ہے نرم مزاج. وہ اگلی سورت کے اندر آئے گا سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اذلۃن علی المومنین عزۃن علی الکافرین. کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور ایمان والوں کے مقابلے میں بڑے نرم ہوتے ہیں. رحماء بینہم کا نقشہ ہوتا ہے. وہاں ذلیل کا معنی ہوتا ہے نرم مزاج. مومن مومن کے سامنے بڑا نرم مزاج ہوتا ہے اور کافر اور دشمن اسلام کے سامنے بڑا سخت ہوتا ہے. تو وہاں نرم کا معنی. اور تیسرا معنی حقیر اور رسوا بھی آتا ہے اس کا ذلیل کا معنی. جیسا تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. اے باری تعالیٰ تو جس کو چاہے عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے تو ذلیل کر دے رسوا کر دے. یا دو سورہ نمل میں آتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلہ. بادشاہ لوگ یہ ملوکیت والے جب بھی کسی قوم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور فتنہ اور فساد مچاتے ہیں. عزیز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. حقیر اور رسوا کا معنی. بہرحال اس مقام میں اذلہ کا معنی بے سر و سامان اور کمزور. نہایت ہی کمزور تھے تعداد قلیل تھی اور بے سر و سامان تھے. اللہ نے تم کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ وہ فیصلہ کن ہو گئی رہتی دنیا. انگریز فرانسیسی اور غیر مسلم مورخ بھی اس بات کو اپنی تاریخوں میں لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے درمیان غیر مسلموں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہ بدر جو تھی یہ فتح مبین تھی. یہ عیسائیوں کے الفاظ ہیں. فتح مبین تھی یہ بہت بڑی نمایاں رہتی دنیا تک یادگار فتح تھی. اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی. تو اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکریہ ادا کرو. تقوی کا معنی ہے خدا سے ڈرنا شرک کفر اور معاصی سے بچنا اور حدود شریعت کی حفاظت کرنا اور عدل و انصاف پر عمل پیرا ہونا. اگر